mai là e de morrere, lo mai là e de morrere, ai alla la la. Eso vengo jaliñero, mirar a Sabas Javía. Eso vengo jaliñero, mirar a Sabas Javía. Ojalá chisco mi un hoyo pensando que era una pita. Pensando que era una pita. Baixamos otra vez a música. Agora temos ao outro lado do fío telefónico o señor alcalde de Entrimo, don... Deixame cinco minutos. Vale, sí, sí. No, adiante, adiante, perdón, que non era contigo. Ramón, bueno, antes, diante de nada, felicitacións, moitos parabéns, porque volves a, continuas a ser, pois, o alcalde de Entrimo. Sí, perdón, antes de nada que estaba, pensé que ainda non estábamos no aire. Nah, tranquilo, non pasa nada. Eso que cousas do directo, non pasa nada. Bueno, eso, felicitacións por voltar a ser pues, o digno representante dos veciños de Entrimo como alcalde, que nesa votación volviches a ter maioría absoluta. Pero a nosa chamada era para bueno, tamén felicitarte por outra parte, posto que continúa, sigue tendo moitísimo a aceptación esa festa da empanada da carne de esa zona, de esa carne de, extraordinaria, non? Pois sí, chegamos á edición 18ª, contra pronóstico, bueno, vendo que ano tras ano pois ten muitísima aceptación tanto no que o vecindario do concello como bueno, de comarcas e de concellos lindantes que acuden, pues a verdade é que masivamente. Anda que a estas horas falar de comida, que gana que eu tiño de merenda. estás en traballos de para precisamente porque mañán é a recepción e o traballo comunitario, non? Sí. Bueno, ahora acabamos de deixar todo preparado, un grupo de veciños que colaboran, a verdade é que altruistamente, que nos axudan a ter todo listo para que mañá pues, simplemente se xa, bueno, pues, facer o xantar, servilo de imposto na mesa e disfrutalo moito. Che, hombre, tendes que ter, non sei se o facedes como fan noutros sitios, noutros concellos, tendes unha lista e unha forma onde se poden anotar e apuntar as persoas para participar nese evento, non? Bueno, non sei, desde que anunciamos eso 15, 20 días antes, pois xa temos os tickets a disposición de quen os queira mercar no concello. Sí. Bueno, a gran maioría mañá mismo en taquilla desde a mañá que estamos coas portas abertas, pois a maneira máis habitual de que a xente colle o ticket. E outra cousa que quería preguntarche, aparte de que, bueno, tenes xente que vos distribuye a empanada de Forquellas, unha empanada especial que somente se fai aí, e a carne de Cachena tamén de esa zona, non? Sí, é unha das razas autóctonas galegas que neste caso é originaria da zona fronteiriza, no seu caso o lugar de Olelas, e a parte portuguesa do Ribeiro, que é onde ten a súa orixe, onde se conservou eses anos difíciles, onde estuvo a punto de desaparecer, aguantouse aí con un par de criadeiros, de criadores de cada un dos lados da raya, pouco a pouco foi se recuperando, e hoxe é unha carne que goza de moitísima demanda, de prestixio, e que, bueno, está moi consolidada, verdad? E ademais de moi bon sabor, porque alá na Fonsagrada, donde son eu, que da outra punta de Galicia, pois tamén hai raza cachena. Sí, non foi extendendo. Si podes encontrar explotacións incluso fora de Galicia, en Castela León, en Cantabria. Ah, sí. Pero bueno, a raíz de que se pudo manter, de que se pudo promocionar, nos, bueno, pues moi satisfeitos de colaborar nesa labor. Hombre, e tanto. Bueno, os gandeiros precisamente da Serra do Guincho, non? Son os que vos facilitan esa carne tan extraordinaria. Pois sí, nos compramos aquí, como ten que ser, ano tras ano, pois servimos, eu creo que unha ración de excelente calidad. Hombrita. Os nosos ointes non saben onde mercar precisamente esa empanada, pero a mellor se poñen en contacto con alguna panadería de aí, son capaces de chegar a disfrutala, pero a verdade é que é específica nada máis da zona de Entrimo, non? Sí, é unha empanada que tradicional, que, bueno, Cunqueiro recolleu nos seus recetarios como moi peculiar desta contorna, e, bueno, efectivamente así se fixo. Púdose conservar, púdose, bueno, pues, preservar a receta e a maneira de cociñala, e, bueno, pues, por sorte, hoxe ainda podemos degustar. Sí, sí, é un embutido especial, un embutido que se de carne de cerdo con allo, cebola, pemento e cabaza, non? Que sí, ademais me parece o intestino delgado, me parece do porco, sí. Bueno, todo eso amasado en pan de millo e bueno, unha bomba, ¿verdad? Para un curioso ano, pero alguna vez hai que comela. Home, unha vez ao ano ou dúas non fai nada. Nada, non fai mal ningún. Un poquinho retrasada este ano, non? Porque outras veces era a principio de maio cando celebrabades. Empezamos así, pero levamos xa 8 ou 10 edicións en xuño. Bueno, desde entón mantense aí, e mañá, pois, chegamos eso a edición 18, porque parades esos 2 anos da pandemia, o 20 e o 21, que non se puido facer. Pois eso, queríamos falar contigo precisamente deso, deses 18 anos que levades facendo, e que, polo que vos felicitamos, que, ademais, enchese Entrimo no domingo de mañán, precisamente con moitísimos, tanto de galegos como portugueses, tamén de Portugal, da zona de Portugal, da norte de Portugal, aparece moita xente aí, non? Sí, nos temos unha relación moi fluida, con ca xente, sobre todo de Castro Laboreiro, das cámaras de Melgazo, Monsao, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez. Bueno, xa pouco a pouco a festa se foi asentando, e recibimos moita visita de veciños de Portugal que xa son habituais. Veciños que son case como compañeiros, como porque ademais ten moitísima relación cos concellos e face des intercambios culturais, que xa sabemos dese traballo tan importante que estades a facer. Bueno, que non te queremos incomodar máis, Moncho, que te felicitamos por todo o traballo, que teñades moita sorte e moito éxito nesa celebración de mañán. Moitísimas gracias por atendernos. Bueno, un placer. Cada vez que chamades un motivo de alegría, e nada, simplemente darvos as gracias por non esquecervos de nós, felicitar e cumprimentar, como diríamos portugueses, sí, os ointes de Radio Cornellá. Pois gracias a ti, porque precisamente gracias a esa comunicación sabemos da vosa cultura e dos moitos traballos que estades a levar adiante. Pues cuando queirades, a vosa disposición. Pois nada, que tede en conta que vos levamos no corazón. Claro que sí, sí, sí. É mucho, é recíproco. Unha aperta grande, Moncho, moitísimas grazas. A vos, un saludo, boas tardes. Un saludo cordial. Boa tarde. Siamo do calandri sul ramo e tutti do l'amore noi facimo mamma la rondina la mamma la rondina mamma la rondina la gira boda e se ne va mamma la rondina la mamma la rondina mamma la rondina la gira boda e se ne va. ca te porto a Lucerdino. C'è la canta di lo verde ramo, li pommi ti caccia lo rufino, mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella, gira e bota e se ne va, mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella, gira e bota e se ne va. Siri della chiesa, vogliate da un bacio scetta poco, o te lo tieni per ricordo mio, mamma la rondinella, mamma la rondina, mamma la rondinella.